الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. گزشتہ کل کی مجلس میں محرم کی پوری تاریخ اور پورا اتہاس آپ کی خدمت میں بتلایا گیا تھا. اس میں دو باتیں ابھی ادھوری ہیں. اسی محرم کے مہینے میں خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار مرید رسول اور مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں تمام انسانوں میں پیغمبروں کا درجہ سب سے اونچا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ اللہ کے نبیوں کا، پیغمبروں کا ہے. اور تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا درجہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پیغمبروں کے بعد دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ خوش نصیب انسان جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا. ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی. پیغمبر کی زیارت ایمان کی حالت میں ہوئی اور اس انسان کی موت بھی ایمان پر ہوئی. اس خوش نصیب انسان کو صحابی کہا جاتا ہے. یعنی نبی کے ساتھ رہنے والے. اور اور ہر نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایمان لائے ان کو حواری کہتے ہیں. خاص خاص صحابی حضرت عیسیٰ کے. اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والے, تمام نبیوں کے صحابہ, ان سب میں اونچا مقام ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. جیسے ہمارے حضور سب نبیوں میں اونچے درجے کے, صحابہ تمام صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا, فرمایا کہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں. پھر فرمائے والذین معہ, جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں, جو میرے نبی پر ایمان لائے, اشداؤ علی الکفار. یہ پہلی خوبی بتلائی صحابہ کی. دوسری خوبی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم, میرے نبی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. رحماء بینہم تیسری نشانی, تراہم رکعاً سجدا, کا میرے نبی کے جو لاڈلے صحابہ ہیں ان کو جب تم دیکھو گے تو دیکھو گے کہ کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, نماز میں لگے ہوئے ہیں. تیسری نشانی. چوتھی نشانی, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ نبی کے صحابہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اور ان کے سجدے کی نشانی ان کے چہروں کے اوپر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. کا ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو پیشانی کے اوپر سجدے کی نشانی ہے. اور آگے زبردست بات اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو میرے نبی کے صحابہ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, پیدا بھی نہیں ہوئے, جنم بھی نہیں لیا, اور ان کے پیدا ہونے سے سینکڑوں برس پہلے, ہزاروں برس پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب اتاری تھی. 600 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب اتاری تھی. کہ یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے سے ہزاروں اور سینکڑوں برس پہلے تورات میں, انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بیان فرمایا تھا. کہ صحابہ کیسے ہوں گے. کوئی دنیا میں آوے مر جاوے پھر اس کی آتما کتھا لکھی جاتی ہے, سوانح لکھی جاتی ہے, لائف ہسٹری لکھی جاتی ہے. اور یہ وہ خوش نصیب ہے کہ ان کی زندگی, ان کی آتما کتھا, ان کی لائف ہسٹری اللہ بیان فرما رہے ہیں, اور ان کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے, کہ میرے آخری نبی کے صحابہ کیسے ہوں گے. قرآن میں فرما دیا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ہمیشہ اللہ کی مہربانی کو ڈھونڈتے, اللہ کی خوشی کو ڈھونڈتے, اللہ کیسے راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. نبی کے صحابہ, ان کی زندگی, ان کے حالات, ان کے صفات, ان کی خوبیاں, ارے اللہ کے نبی کے صحابہ کی نشانیاں اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرما دی تھی. کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے. بہت بعد کی بات پہلے سنا دیتا ہوں آیت کی مناسبت سے. مسجد اقصا, بیت المقدس, کرسچنوں کے, عیسائیوں کے قبضے میں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہے مسلمانوں کے, خلیفہ ہے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد, حضرت ابو بکر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد. اس زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت, لشکر بھیجا بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف, جس کے امیر تھے امین ہذہ الامہ, اس امت کے سب سے بڑے امانت دار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. جب گئے اور مسجد اقصی کو, بیت المقدس کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیراؤ کیا, تو بڑے بڑے پادری جو وہاں تھے عیسائیوں کے, اس میں جو سب سے بڑا پادری تھا لاٹھ پادری, وہ قلعے کی فورٹ کی دیوار کے اوپر آیا, دروازے پر آیا, اور اس نے پوچھا کہ تم میں امیر کون ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے کہ میں امیر ہوں. تو اس پادری نے اوپر سے کہا کہ تم واپس جاؤ, تم مسجد اقصی کو ہمارے ہاتھ سے نہیں لے سکتے, تمہارے طاقت میں نہیں ہے. کہا تو کیسے کہتا ہے کہ مسجد اقصی کو ہم نہیں لے سکتے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے ہاتھ میں انجیل ہے اور انجیل کتاب میں میں پڑھ رہا ہوں کہ اس مسجد کو ہمارے ہاتھ میں سے جو آدمی لے گا اس کا رنگ ایسا ہوگا, اس کا چہرہ ایسا ہوگا, اس کے بال ایسے ہوں گے, اس کا بدن ایسا ہوگا اور اس کے کپڑے ایسے ہوں گے, پوری چیز میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اور تم میں ان میں سے ایک بھی چیز نہیں دکھائی دیتی، تم نہیں لے سکتے. تو جب ساری نشانیاں سنی حضرت ابو عبیدہ نے تو فرمانے لگے کہ یہ نشانی جو تو ہم کو انجیل کے ریفرنس سے بتلا رہا ہے، یہ تو ہمارے امیر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی ہے. یہ جتنی نشانی تو بتلا رہا ہے یہ حضرت عمر کی نشانی ہے جو مدینہ پاک کے اندر ہے. تب وہ لاٹ پادری کہنے لگا کہ جب تمہارا امیر آئے گا تو پھر ہم کو مسجد اس کے حوالے کرنی پڑے گی، کوئی ہم کو نہیں روک سکے گا. خط لکھا گیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے مدینہ پاک خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرما لیا سفر کا. بہت عجیب و غریب سفر ہے حضرت عمر کا، جو ملک شام تک، پیلسٹائن تک، مسجد اقصا تک تشریف لے گئے. جس دن پہنچے ہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری دیکھنے کے لیے آئے اپنے ہاتھ میں انجیل کتاب کو لے کر کے، کتاب پڑھتے ہیں حضرت عمر کا چہرہ دیکھتے ہیں، کتاب دیکھتے ہیں حضرت عمر کا بدن دیکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے کتاب بند کر کے فیصلہ کیا لو مسجد کی چابی تمہارے حوالے. کہ اس کتاب انجیل میں لکھا ہوا ہے اور جو نشانی وہ تمہارے اندر ہے ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، عزت سے ہم چابی حوالے کرتے ہیں. اسی کی طرف قرآن میں اشارہ ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ نبی کے صحابہ، اللہ نے ان کی حالات، ان کی صفات تورات اور انجیل میں بھی بیان فرما دی. اتنے خوش نصیب یہ صحابہ. ہم جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث سنتے، کتنی زبردست حدیث سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تم کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے لیے میں اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت بھی اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا، میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا میری محبت بھی اس کے ساتھ ہے. کہو ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اپنی زبان سے کہو، دل سے اقرار کرو ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. کہ اللہ اللہ، دو مرتبہ حضور نے واسطہ دیا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت بھی اس کے واسطے ہوگی. اس لیے میرے دینی بھائیو، نیت کر کے اٹھو کہ اپنی اولاد کے نام صحابہ کے نام پر سے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ، جو صحابہ کے نام وہ ہماری اولاد کے نام. ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے نام کو زندہ کرتا ہے نا. آج سے 7-8 سال پہلے کوئی کبھی ہم کو یہ پوچھنے نہیں آیا کہ مفتی صاحب ثانیہ نام کا معنی کیا ہوتا ہے, کبھی کوئی بابا پوچھنے نہیں آتا تھا, اور اب 50 مسلمان پوچھنے آتے کہ ثانیہ کا معنی کیا. میں نے کہا جب سے وہ کھیل میں آئی تب سے تم کو معنی پوچھنے کا بھی دھیان میں آیا. پوچھو نا کہ عائشہ صدیقہ کا معنی کیا ہوتا ہے, پوچھو نا کہ زینب کا معنی کیا ہوتا ہے, رقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے, فاطمہ کا معنی کیا ہوتا ہے, ام کلثوم کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ نبی کی پاک بیٹیاں ہیں, کا ان کے نام اپنی بیٹیوں میں زندہ کرو. کا یہ کوئی ایمان ہے کہ کھلاڑیوں اور فلمی ایکٹروں کے نام پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھے؟ توبہ کرو ایسی زندگی سے, پکا عزم لے کر کے اٹھو, نہ کسی کھلاڑی کے نام سے نہ کسی فلمی ہیرو کے نام سے یا ہیروئن کے نام سے. نام رکھیں گے کس کے نام سے بتاؤ؟ ارے بتلاؤ, صحابہ کے نام سے. دو مرتبہ واسطہ دیا, اللہ اللہ فی اصحابی. آگے ارشاد فرماتے, فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو میرے صحابہ سے ناراض ہوگا, جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھے گا تو میری دشمنی بھی اس کے ساتھ ہے, میری ناراضگی بھی اس کے ساتھ. جو صحابی سے ناراض, نبی بھی اس سے ناراض. جو صحابی سے دشمنی رکھے, اللہ کے نبی بھی اس سے دشمنی رکھے. فرمایا کہ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. ایک آدمی مجھے نام پوچھنے آیا کہ بیٹا ہوا مفتی صاحب کوئی نام بتاؤ. میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سب پرانے نام ملیں گے. کہا کیا نام رکھو؟ میں نے کہا عمر فاروق رکھ لو. تو کہنے لگے کوئی نیا نام دو نا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے, ڈوب مرو کہ نبی کے پیارے صحابی کا نام بتلا رہا ہوں وہ تمہیں پسند نہیں. کہ ان ناموں سے بھی محبت رکھو, نبی کی محبت تمہیں انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو جو حضور کے صحابہ ہے, تمام پیغمبروں کے بعد سب سے اونچے درجے کے وہ انسان ہیں, کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اب صحابہ تو ہزاروں تھے, ان تمام صحابہ میں 4 صحابی کا درجہ سب سے اونچا ہے, جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. نمبر 1 حضرت ابو بکر, کہو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت عمر, کہو فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 عثمان, کہو کہ غنی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 علی, کہو مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کا ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, یہ 4 ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں, سب سے اونچا مقام. ایک موقع پر ارشاد فرمایا حضور نے, کہا علیکم بسنتی, میرے دنیا سے جانے کے بعد میری سنت کو مضبوط پکڑ کے چلنا. علیکم بسنتی, میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. آگے ارشاد فرمایا وسنت خلفاء الراشدین المہدین, میرے چاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان و علی, ان چاروں کو اللہ نے ہدایت پر رکھا ہے, ان کی سنت پر بھی چلنا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کہ جیسے میری سنت ایسے میرے چاروں خلفاء کی سنت, اس کے اوپر عمل کرنا, کامیاب ہو جاؤ گے. ارشاد فرما کے گئے. اب یہ جو چار خلفاء راشدین ہیں ان میں پھر دو کا درجہ سب سے اونچا ہے, چار میں پھر دو, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, ان کو شیخین کہتے. حضرت ابو بکر حضرت عمر, ان دو کا درجہ ان دو سے بھی اوپر. پھر ان دو میں پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. پورے قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے صحابی کہہ کر کے پکارا کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہے, قرآن نے پکارا. فرمایا کہ از ہما فل غار, جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور مکہ کے دشمن پکڑنے کے لیے آئے تو غارِ ثور میں چھپ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے از ہما فل غار, میرے نبی اور ابو بکر صدیق دونوں غار میں گفا میں ہیں. اتنے میں مکہ والے آئے پکڑنے کے لیے اسی گفا کے دروازے کے اوپر, تو حضرت ابو بکر صدیق حضور سے کہہ رہے ہیں, اللہ نے اس کو قرآن میں فرما دیا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور یہ مکہ والے ہم کو پکڑنے کے لیے آئے, ابھی ہم پکڑے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا لصاحبہ, اپنے صحابی سے, اپنے ساتھی سے, ابو بکر گھبراؤ نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا خیال ہے ابو بکر ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ, کہ ہم دو اکیلے گوفہ میں چھپے ہیں لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم دو ہی ہیں, اللہ تیسرے ہمارے ساتھ. ابو بکر جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. میرے دینی بھائیو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ ہے, اعمال کے ساتھ ہے. اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے صحابی, اس لیے لکھا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے. اب یہ چار میں سے دو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کا, ان دونوں کو تمام صحابہ میں افضل سمجھو, ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہو، کہو آمین. ہم سب حنفی لوگ ہیں. کسی نے پوچھا کہ سنی کس کو کہتے، حضرت ابو بکر سے، حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ سنی مسلمان کس کو کہتے، تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ جو حضرت ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ میں افضل سمجھے وہ سنی مسلمان ہے، اور جو حضور کے دونوں داماد سے محبت رکھے، دونوں جمائی سے محبت کرے، وہ سنی مسلمان ہے. دو جمائی کون؟ ایک عثمان غنی ہے، دوسرے علی مرتضیٰ ہے. حضرت عثمان تو ڈبل جمائی ہوتے ہیں، دو بیٹی حضور کی ان کے نکاح میں تھی، پہلے ایک، جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح کروایا حضرت عثمان کے ساتھ، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ کاش کہ میری تیسری کوئی بیٹی کنواری ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کروا دیتا. اس لیے حضرت عثمان کا لقب بن گیا کا عثمان ذن نورین، کا ان کے نکاح میں تو دو نور اور دو روشنی، حضور کی دو نورانی بیٹیاں، ڈبل ڈبل جمائی حضور کے. اور چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا وہ حضرت علی کے نکاح میں. تو کہا سنی مسلمان وہ ہے جو حضور کے دونوں جمائی عثمان غنی اور علی مرتضیٰ سے محبت رکھے. اور خوش قسمتی دیکھو، پہلے دو خلیفہ حضور کے خسر ہوتے، سسرے ہوتے ہیں، اور بعد کے دو خلیفہ حضور کے داماد اور جمائی ہوتے ہیں. کیا خدا کی شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کے نکاح میں ہیں، وہ بھی جمع، وہ بھی حضور کے خسر ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق. اور دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی حضور کے نکاح کے اندر ہے، وہ بھی حضور کی بیوی ہے. کیا چاروں خلیفہ کی شان ہے، پہلے دو خلیفہ حضور کے خسر، بعد کے دو خلیفہ حضور کے جمائی ہوئے. اس لیے حضرت عمر کا سیکنڈ نیم، دوسرا نام، وہ تھا ابو حفص، چونکہ حضور کی بیوی حفصہ کے ابا جان ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام بن گیا، حضور نے ان کا نام دیا ابو حفص، یعنی حفصہ کے ابا. اور عجیب بات سناؤں، ایک حدیث نظر سے گزری کہ کل قیامت کے میدان میں جب حضرت عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالی عنہ قبر سے اٹھ کر کے قیامت کے میدان میں آئیں گے، جب حضرت عمر قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو حدیث میں ہے کہ اللہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے کا مرحبا مرحبا یا ابا حفص مرحبا، آؤ آؤ اے حفصہ کے ابا آؤ. میں نے کہا کہ عمر تیری خوش نصیبی پہ قربان جاؤں کہ اللہ قیامت کے میدان میں آپ کو مرحبا کہہ کر کے بلا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی کے نام سے جو حضور کی بیوی ہے، مرحبا یا ابا حفص مرحبا. اے حفصہ کے ابا آ جاؤ میرے دربار میں آؤ. کیسی خوش نصیبی ہوگی, اللہ پکاریں گے اس نام سے. اس لیے نبی سے محبت کہو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت ابو بکر حضرت عمر سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت عثمان حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. کیسی خوش نصیبی میں آپ کو بتلاؤں, تفسیر میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور چار مہینے پیٹ میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں. دیکھو یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے, اس کو سمجھو. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, چار مہینے کا ہوتا ہے, اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ آ کر کے جہاں اس انسان کی قبر بننے والی ہے, ابھی تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں, لیکن جہاں اس کی قبر بننے والی ہے وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے اور لا کر کے ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر لگا دیتا ہے فرشتہ. اسی لیے سمجھ لو میرے بھائیو, ہماری قبر کی مٹی ہمارے ساتھ چل رہی ہے, غفلت میں مت رہنا اپنی قبر سے. جس مٹی میں جا کے سونا وہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کہ اب حساب لگاؤ کہ اللہ تعالی نے خوش نصیب بنایا حضرت ابو بکر کو حضرت عمر فاروق کو کہ ان دونوں کی قبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس میں ہے. کیا میننگ ہوا کہ جس مٹی سے ہمارے حضور پیدا ہوئے اسی مٹی سے اللہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی پیدا فرمایا. تینوں کو ایک مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ابھی وہاں ایک قبر کی جگہ اور باقی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور ان کا انتقال ہوگا تو ان کو بھی وہیں دفن کیا جائے گا. ایک قبر کی جگہ ابھی وہاں باقی ہے. اب میں نے کہا کتنے خوش نصیب ہے کہ دو پیغمبر, ایک ہمارے حضور اور ایک حضرت عیسیٰ, دو دو نبیوں کو اللہ نے جس مٹی سے بنایا اسی مٹی سے حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی بنایا. چاروں کی مٹی ایک. یہ وہ خوش نصیبی ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے, باغیدار نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کون ہے؟ کا مراد رسول ہے. کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. کا ساری دنیا اللہ کے نبی کی مرید ہے اور عمر فاروق اللہ کے نبی کی مراد ہے. یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ حضور کی مراد ہے. ابھی تو اسلام علل اعلان آیا بھی نہیں تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا تھا اعلان سے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں جا رہا تھا, ایک جگہ کے اوپر لوگ بچھڑا کاٹ رہے تھے, تیاری کر رہے تھے بچھڑا کاٹنے کی. یہ تو کافر مشرک تھے, کھڑے ہو گئے کہا دیکھے تو صحیح کیسے بچھڑا ذبح کرتے ہیں. کہا جب بچھڑے کو کاٹنے کے لیے زمین کے اوپر سلایا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس بچھڑے کے پیٹ میں سے ایک آواز آئی, بچھڑے کے پیٹ میں سے, اور آواز حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آواز مجھے دی جا رہی تھی. وہ بچھڑے کے پیٹ میں سے عجیب کوئی انسان کی آواز نکلی, کایا آل زرعی امر نجی یسی بفی لسان فسی یدعو الى شہادتی اللہ الا اللہ یا آل زرعی. اے زرعہ کی قوم کے لوگ, امر نجی ایک کامیاب بنانے والی چیز دنیا میں آ رہی ہے, یسیح بلسان فصیح, اللہ کا ایک نبی فصیح زبان میں تم کو آواز دے رہا ہے, یدعو بشہادتی اللہ الہ الا اللہ کا. اے لوگو بہت جلدی ایک نبی آنے والے ہیں جو لوگوں کو دعوت دیں گے. کیا دعوت کہو؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ دعوت دیں گے. یہ آواز اس بچھڑے کے اندر سے نکلی. درود شریف پڑھ لو. مؤذن صاحب وہاں ہوں گے کبھی نہیں ہمارے امام صاحب فرما رہے تھے نا کہ جن کے نام سے کیسر اور کسرا جیسے بادشاہ ڈر جاتے تھے تو ایک مائک ٹھنڈا ہو جائے اس میں کون سی بڑی بات ہے. نام ہے عمر, نام ہی ایسا ہے. تو فرمایا کہ یا آل زرع امر النجی, اے لوگو ایک کامیابی کی چیز تمہارے سامنے آ رہی, یسیح بلسان فصیح یدعو الى شہادت اللہ الہ الا اللہ کا. اے لوگو اللہ کے ایک نبی آنے والے ہیں جو تم کو دعوت دیں گے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں چونک گیا کہ اللہ اس بچھڑے کے اندر سے یہ آواز نکل رہی. میں کھڑا رہ گیا اپنا کام چھوڑ کر کے. کچھ منٹ ہوئی پھر اس میں سے آواز نکلی بالکل ایسی بچھڑے کے اندر سے. پھر لوگوں نے اس کو ذبح کیا, گوشت لے گئی ادھر ادھر. کا یہ واقعہ ہوا کہ بچھڑے کے پیٹ میں سے میں نے آواز سنی اور اس کا ایک مہینہ گزرا کہ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ایک مہینے کے اندر. میں راستے پہ چل رہا تھا اپنی قوم کے ایک بت کے پاس پہنچا, مورتی کے پاس, کہا اس پتھر کی مورتی کے اندر سے آواز نکلی. اس مورتی نے پانچ شعر پڑھے اور وہ مورتی مجھے پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ ارے عمر اسلام قبول کر لینا, ارے عمر اللہ کے آخری نبی کو تو قتل مت کرنا. کہا مورتی مجھے آواز دے رہی تھی. کہا میں نے اپنی کان سے آواز سنی, چند دن گزرے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ہمارے حضور کو نبی بنا دیا. یہ نبی بننے سے پہلے سن رکھا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت لائے, ایک دو تین چار بیس تیس پینتیس چھتیس سڑتیس اڑتیس انچالیسواں نمبر ہوا, مسلمان ہونے والے اڑتیس آدمی انچالیسویں نمبر کے اوپر ایمان لائے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں. روایات میں ہے کا سید الشہداء حمزہ, میرے چچا حضرت حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں. انچالیسویں نمبر پر حضرت حمزہ ایمان لائے, اور سن لو کہ چالیسویں نمبر پر ایمان لائے حضرت عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالی عنہ. گویا کہ حضرت عمر کے ایمان پر مومنوں کا چلہ پورا ہوا, ان کے ایمان پر مومنین کی جماعت کا چلہ پورا ہوا. چالیسویں نمبر پر ایمان لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو دو نبی کی تمنائیں بڑی عجیب رہی. ایک نبی کو اللہ فرما رہے, کل میں نے آپ کو اتہاس سنایا تھا اس میں کہ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ فرعون کے پاس, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, کہ اے اللہ اس ظالم کے پاس ایمان کی دعوت لے کے اکیلے اکیلے کیسے جاؤں. کاوجالی وزیرم من اہلی, اے اللہ میری مدد کے لیے میری فیملی میں سے, میرے کٹمب میں سے, میرے خاندان میں سے کوئی مددگار عطا فرما. وجالی وزیرم من اہلی, میرے خاندان میں سے کوئی میرا مددگار بنا دے. پھر فوراً دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, ہارون اخی, اے اللہ میرا بھائی ہارون ہے, ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دو, ہارون کو بھی پیغمبر بنا دو. ہارون اخی اشدد بھی ازری, اے اللہ ہارون کے ذریعے سے میری مدد کیجئے. اس دنیا کے اتہاس میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جیسی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگی. مانگا تو کیا مانگا اپنے بھائی کے لیے, اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے, اس سے بڑی کیا دولت چاہیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، جاؤ موسیٰ، ہارون کو بھی ہم پیغمبر بناتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. اب حضور کی دعا سنو، رات دن حضور تہجد میں دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم پریشان ہیں، کوئی ہم کو کعبہ کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتا، اے اللہ تیرا نبی کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے جاتا ہے، یہ قریشی لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، تیرا نبی سجدے میں جاتا ہے، نبی کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھتے ہیں، نبی کو گندگی میں دبا دیتے ہیں، اے اللہ تیرا نبی طواف کرنا چاہتا ہے، کوئی تیرے نبی کو طواف نہیں کرنے دیتا، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم 39 مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اس مکہ کے اندر دو بڑے لیڈر ہیں، ایک ابو جہل ہے اور ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو ایمان عطا فرما اور ہماری مدد کر دے. حضور راتوں کو اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر ایک موقع پر اسپیشل دعا کی، کہا اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر خاصا، اے اللہ اسلام کو خاص طور پر عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے. رات کو اٹھ کر کے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عمر کے دل میں ایمان بٹھا، عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما. رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے نبی نے رو رو کے مانگا ہے. ادھر حضور کی دعا ہو رہی ہے اور ادھر مسٹر ابو جہل نے ایک پروگرام بنایا، سب قریشی لوگوں کو جمع کیا، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، قریش کے بڑے پہلوان، بڑے طاقتور. حضرت حمزہ کا اللہ نے حضرت حمزہ کو ایسی آواز دی تھی کہ جب چنگار لگاتے تھے تو چتے کا پتا پھٹ جاتا تھا، چتے کا پتا پھٹ جاوے، ایسی آواز حضرت حمزہ کو عطا فرمائی تھی. کبھی انشاءاللہ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے، کوئی روئے بغیر نہیں رہتا ان کی شہادت کے اوپر. تو جب حضرت حمزہ ایمان لائے تو ابو جہل اور قریش پریشان پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، سب مشورے کے لیے بیٹھے. ابو جہل نے ایک آفر رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو تاکہ ان کا دین دنیا میں نہ چل سکے، ختم ہو جاوے، اور اعلان کیا کہ جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. لال اونٹ عرب میں بہت قیمتی دولت ہوتی تھی، کا 100 اونٹ انعام میں ملیں گے اور 1000 اوقیہ چاندی، یعنی 15000 تقریباً تولے، تقریباً 15000 تولے کا چاندی انعام میں ملے گی جو نبی کو قتل کر دے گے. تو عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے انعام کی آفر سن کے. کہا ابو جہل حقیقت میں انعام ملے گا اگر یہ کام کروں تو؟ تو کہا عمر حقیقت میں یہ انعام تم کو ملے گا، کر کے دکھاؤ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو کعبہ کے سامنے لے کر کے آئے. وہاں ان کا ایک بڑا دیو رکھا ہوا تھا حبل نام کا. اس حبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے وعدہ کرو کہ میں محمد کو قتل کرتا ہوں مجھے انعام ملے گا, وعدہ کرو. ابو جہل نے بھی ہاتھ رکھا, عمر نے بھی ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا میں سر لاتا ہوں نبی کا. یہ کہتے ہیں کہ میں 100 اونٹ انعام میں لاتا ہوں, پکا وعدہ ہو چکا. اب حضرت عمر جلال میں ہاتھ میں تلوار ہے اور لے کر کے چلے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے واسطے کا روانہ ہوئے کہ آج 15,000 تولے چاندی کا انعام جیتوں گا, 100 اونٹ کا انعام جیتوں گا نبی کو قتل کرتا. راستے میں ایک آدمی کی ملاقات ہوئی نعیم ابن عبداللہ سے, پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. یہ بہت چالاک آدمی تھے. کہا عمر نبی کو بعد میں قتل کرنا, پہلے تیری بہن بہنوئی کی فکر کر, وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. تو نبی کو مارنے جا رہا ہے, تیری فیملی میں اسلام آ چکا ہے, وہاں فکر کر. ایک دم غصہ آیا کہ اچھا میری بہن وہ مسلمان ہو گئی؟ کہاں تیری بہن بھی تیرا بہنوئی بھی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. تو اپنی سواری اپنے اونٹ کا منہ پھرایا کہ نبی کے پاس بعد میں جاؤں گا, پہلے بہن بہنوئی کے پاس جاتا. مارے غصے کے آنکھ لال ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, جا رہے ہیں بہن بہنوئی کے گھر کے اوپر. بہن بہنوئی نے دور سے دیکھا کہ بھائی آ رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. اور اس وقت گھر میں ایک صحابی ان کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے بیٹھ کر کے. جلدی سے دروازہ بند کر لیا اندر سے. دروازے پہ پہنچے, پوری طاقت لگا کر زور سے دروازہ توڑ کے کھول دیا. حضرت خباب کہیں چھپ گئے اور جا کر کے کچھ پوچھا نہیں اور پہلے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا کہ بہنوئی کے بدن میں سے خون نکلنے لگا, لولوہان ہو گئے. بہن فاطمہ بچانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی مارنا شروع کیا, بہنوئی کو بھی خون نکالا, بہن کو بھی خون نکالا. بدن سے خون نکل رہا ہے اور بہن ہمت سے کہتی ہے بھائی عمر کیا چاہتا ہے؟ تو ہم کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے؟ سن لے میرے بھائی, اگر جان بھی دینی پڑے یہ سستا سودا ہے, ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو خطاب کا بیٹا ہے, میں خطاب کی بیٹی ہوں. جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں اسی ماں کا دودھ پی کے بیٹھی ہوں. سن لے, ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. بدن سے خون نکل رہا ہے, بہن بہنوئی زخمی ہیں. اور ہمت سے جواب سنا تو حضرت عمر بھی ڈھیلے پڑ گئے. ایک طرف خون, ایک طرف بہن کا ہمت سے بھرا ہوا جواب. عمر ٹھنڈے ہو گئے, تلوار نیچے رکھی. پوچھتے تم کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے بتاؤ, دور سے دیکھ لیا تھا. تو بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی, کہتی بھائی تو ناپاک ہے, وہ قرآن ہے اور پاک قرآن کو کوئی ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہا اچھا بہن مجھے غسل کروا دے, پاک کروا دے. بہن پانی لائی, حضرت عمر کو غسل کروایا. کہ لاؤ کیا ہے وہ قرآن تمہارا؟ تو ایک کاغذ کے اوپر سورہ طہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا اور آیت پر پہنچے کہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تم میری ہی عبادت کرو. اس آیت پر پہنچے دل پہ ٹھوکر لگی, زخم ہوا دل پر حضرت عمر کے. اور بعض روایت میں کہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ تو وہ اللہ ہے کہ آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ میرے اللہ کی تسبیح پڑھتے, کا آسمان کے ستارے چاند اور سورج یہ ساتوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے, کا یہ زمین یہ جانور یہ درخت یہ زمین کی تمام چیزیں میرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. اور وہ اللہ بڑے زبردست بڑے حکمت والے. بس آنکھ میں سے آنسو نکل رہے, عمر رو رہے اور اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ, میں ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت خباب دیوار کے پیچھے سے نکل کر کے آئے, کہا عمر چلو جلدی سے, میرے حضور نے تین چار دن سے راتوں کو رو رو کر اللہ سے تم کو مانگا ہے, چلو عمر میرے ساتھ. لے کر کے گئے حضور کے گھر کے اوپر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا وہیں پر موجود تھے, کہا عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر کے. حضرت حمزہ بھی مکہ کے بہادر لوگوں میں سے تھے, ہمت سے فرماتے عمر کو آنے دو, اگر نیت اچھی ہے تو ایمان لے کے جائیں گے اور بری نیت ہے تو حمزہ کی تلوار اسے ٹھکانے لگا دے گی, آنے دو عمر کو. قریب پہنچے حضور کے مکان میں داخل ہوئے, حضرت نبی پاک کہو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, حضرت عمر کا کرتا پکڑا اور کرتا پکڑ کے اللہ سے دعا کی, اے اللہ یہ عمر ہے اس کے دل میں ایمان کو زندہ فرما دے. پھر فرمایا اے عمر کب تک کفر پہ رہو گے, آؤ ایمان کے اندر. نعرہ تکبیر, عمر کب تک رہو گے کفر پہ؟ بس حضور کا ان کے کپڑے کو پکڑنا تھا اور زبان سے کلمہ جاری ہو رہا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور میں تو چلا تھا اپنے گھر سے آپ کو قتل کرنے کے لیے, اے اللہ کے نبی میں تو چلا تھا آپ کا سر لینے کے لیے, لیکن آج میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کا غلام بنتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ، چلے تھے قتل کرنے اور کلمہ پڑھ کر کے وہاں سے لوٹے ہیں. اسی لیے حالی مرحوم نے کتنی شاندار بات فرمائی، علامہ حالی بڑے شاعر گزرے، ارشاد فرماتے ہیں، قدر فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، اندھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، تھے جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے اوروں کے ہادی بن گئے. پھر کیا فرماتے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی، حضور کی نظر مبارک کی برکت، وہ نورانی نظر، وہ آنکھوں کا نور حضرت عمر کے سینے پر پڑتا ہے اور حضرت عمر کلمہ پڑھ کر کے ایمان لاتے ہیں. جب کلمہ پڑھا تو روایات میں سب سے پہلے حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے اوپر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر لگائی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سب سے صحابہ کا دامن، سب سے پہلے حضور نے اللہ اکبر کہا. پھر وہاں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور آگے سن لو، مکہ کے تمام پہاڑوں نے بھی اللہ اکبر کی آواز لگائی، نعرہ تکبیر. یہ عمر فاروق ہے جن کے ایمان پر حضور نے تکبیر لگائی، صحابہ نے تکبیر لگائی، مکہ کے پہاڑوں نے تکبیر لگائی، اور جبرائیل امین نے آسمان سے آ کے خبر دی، اے اللہ کے نبی، عمر کے ایمان کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی تکبیر لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر، حضرت عمر کا دامن، کہ ان کے ایمان پر فرشتوں نے بھی تکبیر لگائی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور، آج آسمان کے فرشتوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ جب حضرت عمر نے ایمان کو قبول کیا ہے. جب کلمہ پڑھا تو حضرت عمر سوال کرتے، حضور ہم حق پر نہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، تو کیوں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس وقت تک حضور کو کھلم کھلا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. قریش کعبہ کے متولی تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. کہا حضور آج تک آپ نے چھپ چھپ کے نماز پڑھی ہے، آج سے آپ کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں گے، چلیے آپ میرے ساتھ. ایک طرف حضرت عمر ہے، ایک طرف حضرت حمزہ ہے، اور دونوں لے کر حضور کو نکلتے، کعبہ کے سامنے پہنچے، سب سے پہلے حضور نے کعبہ کا طواف فرمایا. حضرت عمر نے طواف کیا، پھر کھلم کھلا وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی. یہ تھی اسلام کی عزت حضرت عمر کے ایمان لانے کے اوپر. حضرت عمر وہ انسان ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. حضور نے دعا مانگی، اللہ نے حضرت عمر کو مومن بنا دیا. لیکن آگے ارشاد فرماتے کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ میرے عمر کو اپنا نبی بنا دیتے. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے، اس لیے ان کے بعد ہارون کو نبی بنایا گیا، اور میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں، اس لیے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اللہ کا نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اللہ کے نبی ہوتے، لیکن انما انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے عمر بھی نبی نہیں بن سکے، بلکہ اللہ کے نبی کے لاڈلے صحابی اور خلیفہ بن گئے۔ کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ فرماتے کہ میرے دل میں جو رائے ہوتی تھی، میرے دل میں جو خیال ہوتا تھا، میری جو بات ہوتی تھی، کہ اللہ میری بات کو قرآن کی آیت بنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، عمر کی بات، عمر کی رائے اللہ قرآن کی آیت بناتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں 22 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، کہ 22 آیت ایسی ہے کہ عمر کے الفاظ ہیں اور وہی خدا کے بھی الفاظ ہیں۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے، میرے آقا، یہ پتھر ہے مبارک جنت کا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانے، اللہ ہمیں اس پتھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یعنی جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ بنایا تھا، آج تک وہ پتھر مکہ میں موجود ہیں، یہ جنتی پتھر ہے۔ کہا حضور، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز تو ہم اللہ کے سامنے پڑھیں گے، کعبہ کو قبلہ بنا کے پڑھیں گے، لیکن اس پتھر کے قریب میں ہم 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لیا کریں۔ یہ درخواست کی حضرت عمر نے، کا یادگار ہے حضرت ابراہیم کی، کا اسی پتھر کے قریب کھڑے ہو کر منہ کعبہ کی طرف کر کے ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی حضور کو۔ بعض روایت میں کہ اسی دن 7 آسمان پر سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، کہا جہاں حضرت ابراہیم کے مبارک قدم والا پتھر ہے، کا تمام عمرہ اور حج کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ طواف کر کے فارغ ہوئے تو اس پتھر کے قریب آ کر اپنے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے۔ یہ عمر کے دل کی آرزو ہے، اور 7 آسمان سے اللہ کا یہ حکم ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، حضرت ابراہیم کے پتھر کے پاس کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے۔ اب حضور کے پاس لوگ آتے تھے ایمان سیکھنے، کلمہ سیکھنے، دین سیکھنے، ہر ایک قسم کے آتے تھے، شرابی بھی آتے تھے، شبابی بھی آتے تھے، کبابی بھی آتے تھے، ہر ایک آدمی آتے تھے۔ اب حضور کی بیٹیاں بیویاں گھر میں ہوتی اور لوگ آتے، اور اس زمانے میں آج کی طرح گھر نہیں تھے، تو حضرت عمر نے درخواست کی، حضور یہ ہر قسم کے آدمی آپ کے یہاں آتے ہیں، کسی کی نظر آپ کی بیوی پہ پڑتی ہے، کسی کی آپ کی بیٹی پہ پڑتی ہے، کا عمر کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے پردہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کی نظر آپ کے گھر میں نہ پڑے. یہ مشورہ دیا حضرت عمر نے، رائے دی کہ میری یہ آرزو ہے. مشورہ دے کر کے فارغ ہوئے اور آسمان سے جبرائیل امین تشریف لا رہے. اللہ اکبر، قرآن کی آیت اتر رہی ہے. کیا فرمایا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایہا النبی اے ہمارے پیغمبر قل لازواجک اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، خدیجہ سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، زینب سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا. یا ایہا النبی قل لازواجک اے ہمارے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے. انسلٹ نہیں ہوگا نا آپ کا؟ اگر انسلٹ بھی ہو تو میں ایڈوانس سوری کہہ دیتا ہوں آپ کو. حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں ذرا بتلاؤ تو صحیح. اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ دو چار آدمی کا جواب آ رہا ہے کتنی بیٹیاں تھیں. اور ابھی میں پوچھوں کہ اظہر الدین کی بیویاں کتنی ہیں؟ ارے اظہر الدین کی بیویاں پوچھ رہا ہوں. افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اظہر الدین کی کتنی بیویاں ہیں وہ تو معلوم ہے، نبی کی لادلی بیٹیاں کتنی ہیں وہ مسلمان کو معلوم نہیں ہے. بہت دکھ کی باتیں ہیں. فرمایا کہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک اے ہمارے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے کا چار چاندنی زینب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وبناتی اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے. اور پھر کیا فرمائے؟ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ ونساء المؤمنین قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے اے ہمارے پیغمبر اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر آئے، پرائے مردوں کے سامنے آئے تو اپنی چادر، اپنی اوڑھنی، اپنے بالوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر ڈال کر کے نکلے. ان کا بدن، ان کا چہرہ، ان کے بال کسی کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے. کا ان کی ایمان کی غیرت، کا ہمارے بندے عمر کی غیرت زمین پہ گوارا نہیں کرتی تو سات و آسمان پر اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے. نیت کر کے اٹھو حضرت عمر کی مبارک مجلس سے، انشاءاللہ اپنے گھروں میں پردہ لائیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ حکم ہے اللہ کا کہ ان کا بے پردہ نکلنا زمین پر عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، تو ساتوں آسمان پر عمر کے غیور خدا کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. یہ حضرت عمر کے مشورے پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اتنا عظیم الشان انسان اللہ کے لاڈلے اور چہیتے پیارے اور محبوب، اور نبی کے چہیتے لاڈلے پیارے اور محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کے اندر ہوئی. افسوس مسلمانوں کے اوپر کہ حضرت حسین کی شہادت یاد ہے لیکن محرم میں حضرت حسین کی شہادت مسلمان کو یاد نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. 26 سال کی عمر میں ایمان لائے، 26 برس کا جوان تب ایمان لائے، اور 63 سال کی زندگی ہوئی. سبحان اللہ. حضور کی عمر مبارک کتنی؟ 63 سال. سن لو، اللہ کے نبی کی عمر کتنی؟ 63 سال. حضرت ابوبکر صدیق کی عمر کتنی؟ 63 سال. حضرت عمر کی زندگی کتنی؟ 63 سال. سبحان اللہ، کیسی خوش نصیب نعمت. تینوں کی 63 سال کی عمر، حضور کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق کی 63 برس کی عمر پائی ہے. لوگوں کو کہتے تھے جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، کا پونی دنیا کے اوپر حضرت عمر کی حکومت چلتی تھی. 24,000 اسکوائر مائل ادھر ہندوستان کی سرحد تک، ادھر افریقہ کی سرحدوں تک، ادھر یورپ کی سرحدوں تک، پوری دنیا کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چلتی تھی. ایسی زبردست حکومت. ایک مرتبہ آزادی سے پہلے، میں سن بھول رہا ہوں، انشاءاللہ کسی مجلس میں میں سن آپ کو بتلا دوں گا. ایک مجلس میں پونہ کے اندر جب آزادی کا دور چل رہا تھا تو مہاتما گاندھی جی نے ایک بہت بڑے جلسے کے اندر کہا تھا کہ ہندوستان واسیوں، میں جس پیپر کے اندر گاندھی جی کا وہ بیان چھپا تھا، تاریخ کے ساتھ میرے پاس وہ ریفرنس موجود ہے الحمدللہ، کبھی میں آپ کو بتلا دوں گا. گاندھی جی نے بجمع عام کے اندر کہا تھا، اے ہندوستان کے لوگوں، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنا. یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے. کہ جس سادگی کے ساتھ، جس سمپل لائف کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت چلائی، اگر آزاد ہندوستان کو کامیاب کرنا ہوگا تو تمہیں ان دونوں کی زندگی کے اوپر چلنا ہوگا. یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے. ایسے شہادت کی خوشخبری تو خود حضور کی زبان سے سن لی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تھے، مدینہ پاک میں ہے، بہت مبارک پہاڑ. اس پہاڑ پر حضور تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے. اتنے میں پہاڑ ہلنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا ٹھہر جا ہل مت، اس لیے کہ اس وقت تیرے پر اللہ کے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید بیٹھے ہوئے ہیں، کا ایک نبی یعنی خود حضور، ایک صدیق یعنی ابو بکر صدیق اور دو شہید یعنی عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کا وہ بیٹھے ہوئے ٹھہر جا دو، چنانچہ وہ پہاڑ ٹھہرنا بند ہو گیا۔ سمجھ گئے تھے حضرت عمر کہ انشاءاللہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا، بہت پیاری تین باتیں فرمائی، فرمایا کہ البس جدیدا، عمر نئے کپڑے پہنا کرو، البس جدیدا و عش حمیدا، اچھی زندگی گزارو، و مت شہیدا، ارے عمر نیا لباس پہنو، اچھی زندگی گزارو، اور تیسری بات فرمائی کہ عمر شہید ہو کر کے مرنا۔ سمجھ گئے تھے کہ شہادت اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، دعا مانگتے تھے اللہ سے رات دن۔ بڑی پیاری دعا ہے حضرت عمر فاروق کی، کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ تیرے دین کے خاطر تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور دوسری تمنا کیا تھی، کا وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ موت آئے تو تیرے نبی کے شہر مدینے پاک میں موت آئے۔ جمعہ کی مبارک رات ہے، محرم الحرام کی مبارک راتیں چل رہی ہے، حضرت عمر کی مبارک تسیرت چل رہی ہے، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے اے اللہ مدینے پاک میں موت عطا فرما، اے اللہ اس پاک زمین کے اوپر دفن ہونا نصیب فرما دے، خوش نصیبوں کو مدینے کی موت نصیب ہوتی ہے، خوش نصیبوں کو ملتی ہے مدینے کی موت۔ چھ سات سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گروپ میں حج کے مدینہ بامبے کی فلائٹ میں ہم ریٹرن ہو رہے تھے، ایک عورت بیمار ہو گئی ایئرپورٹ پر آنے کے بعد، اس کو بورڈنگ کارڈ بھی مل چکا، ہوائی جہاز کے اندر ایروپلین میں بھی آ چکی، اس کے بعد وہ ڈوسی اما کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہوئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ 3.5 گھنٹے میں تو بامبے آ جاتا ہے، ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہاسپٹل لے جا۔ ایروپلین والے مان گئے، اندر سے نکالا ڈوسی اما کو اور ان کے بیٹے کو، اور مدینے کی ہاسپٹل میں لے کر کے گئے، وہاں جا کر علاج شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں ڈوسی اما کا انتقال ہو گیا۔ موت مدینے کی مقدر تھی تو ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد واپس ہوئے، اور مدینہ میں اللہ نے دفن ہونا نصیب فرمایا۔ خوش نصیبوں کو مدینے کی موت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں انگلینڈ میں ایک آدمی رہتے، وہ بہت سالوں سے دعا کرتے اللہ مدینے میں موت عطا فرما، مدینے میں موت عطا فرما۔ تو اگلے سال وہ حج میں تھے، مدینہ میں بیمار ہو گئے، تو بہت سے لوگ ان کی خبر پوچھنے گئے، تو کسی نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کیا آپ مدینہ میں ہیں اور بیمار ہو گئے ہیں۔ کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی مدینہ کی موت والی. تو وہ دھیرے سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی یوں دعا کرو ابھی نہیں, ابھی ایک بار انگلینڈ جاؤں سب سیٹنگ کر کے آؤں پھر مرو, ابھی نہیں. یعنی پاکیزہ دعا کے اندر بھی دنیا داری ہے کہ نہیں اس سفر میں نہیں, ابھی تو میں انگلینڈ جاؤں سب سیٹنگ کروں, بچوں کو سیٹ کرنا ہے, بینک بیلنس دکان وہ سب کی سیٹ, پھر آؤں پھر مرو, اس سفر میں نہیں. تو ایسے کمزور یقین والوں کو تھوڑی مدینے کی موت ملتی ہے. تو کہا دو دعا مانگی, کہا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلت, اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما, وجعل موتی فی بلد رسولک, اے اللہ تیرے نبی کے مبارک شہر کے اندر مجھے موت عطا فرما. دو دعا حضرت عمر نے مانگی. مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ایک نوکر تھا غلام تھا, اس کا نام تھا ابو لولو, کنیت تھی اس کی, اور اس کا اصلی نام تھا فیروز. فیروز نام کا ایک غلام تھا, بہت ایکسپرٹ کاریگر تھا وہ, اور تھا وہ ایران کا رہنے والا, ایرانی تھا اور مجوسی تھا یعنی پارسی تھا یا عیسائی, کٹر تھا اپنے مذہب کے اندر. حضرت عمر سے بہت دشمنی تھی اس کے دل دل میں, ادھر ادھر کی باتیں آ کر کے حضرت عمر کے سامنے کرتا. ایک مرتبہ تو جرات کر کے اس نے حضرت عمر کو دھمکی بھی دی, لیکن وہ خلیفہ تھے, حکومت تھی, صرف دھمکی دینے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, یہ ان کی حکومت میں انصاف تھا. کھلم کھلی منہ پر دھمکی دی پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اس فیروز نے. اس نے ایک زوردار خنجر بنایا اور اس کو آگ میں لال کیا اور پھر زہر کے اندر اس کو ٹھنڈا کیا, پانی میں نہیں زہر میں ٹھنڈا کیا. ایسا زہر والا خنجر تیار کر کے ہجرت کے 24ویں سال 24 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت کے اوپر, حضرت عمر کی عادت تھی جب نماز پڑھانے آتے تھے تو محلے میں آواز دے کے آتے تھے, چلو نماز پڑھنے چلو نماز پڑھنے, پورا مجمع جمع ہو گیا, صف لگ گئی. مسجد نبوی کچی تھی اس زمانے میں, آگے کی طرف جھاڑیاں تھی, اس جھاڑی کے اندر وہ فیروز پارسی آ کر کے چھپ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے, تمام مسلمانوں کے امیر تھے, بادشاہ تھے. مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کے واسطے اور اللہ اکبر کہہ کر فجر کی نماز کے لیے نیت باندھی اور جھاڑی میں سے وہ فیروز نکلا اور اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا, حملہ کیا, دھڑا دھڑ خنجر مارنے چالو کیے, چھ جگہ پر زخم کیا اس نے, چھ جگہ کے اوپر. اس میں سے ایک بڑا زخم یہ ناف کے نیچے ڈوٹی کے نیچے لگایا, زخمی ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اس زخم کی حالت کے اندر لوگوں کو اشارہ کیا کہ نماز چالو رہے گی, نماز چالو رہے گی, خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین زخمی ہو جائے لیکن مسلمانوں کی نماز خراب نہ ہونے پاوے، نماز نہیں ٹوٹے گی. پہلی صف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے آگے کیا، آپ نماز پوری کرا دو، آپ امامت کرا دو. اتنے میں اس ظالم نے پہلی صف میں 12 صحابہ پر اٹیک کر دیا، 6 صحابی اسی وقت شہید ہو گئے، 6 صحابی زخمی ہو گئے. پھر ایک صحابی نے اس کو چادر میں پھنسا کے پکڑ لیا تو اس نے خود آپگھات کر لیا، فیروز نے، اور آپگھات کر کے وہ مر گیا. جب نماز پوری ہوئی، پورا مجمع جمع ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لو لوہانے خون نکل رہا ہے گھر پر لائے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کس نے میرے اوپر اٹیک کیا، بتلایا وہ فیروز نام کے ایرانی پارسی نے اٹیک کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میں مر نہیں رہا ہوں، شہادت کی موت سے مر رہا ہوں. اللہ کا شکر ادا کیا. میرے مسلمان دوستو، جس فیروز ظالم نے حضرت عمر کو شہید کیا، افسوس آج مسلمان اپنے بچوں کے نام فیروز رکھتے ہیں، افسوس کی بات ہے. کہاں گئی ایمان کی غیرت کہ جس ظالم نے حضرت عمر کو شہید کیا آج وہ نام مسلمان اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، فیروز نام رکھتے ہیں. یہ اسلامی نام نہیں ہے. اس کے بعد ایک طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر کے حضرت عمر کو انگور کا رس پلایا، دودھ پلایا، لیکن وہ زخم میں سے نیچے بہ کر کے باہر نکل گیا. سمجھ گئے کہ زخم بہت گہرا ہے اور اب زندگی سلامت رہنے والی نہیں ہے. ایک دن، دو دن، تین دن اسی زخم کی حالت کے اندر گزر گئے. پورے مدینہ کے اندر ایک غم اور اداس کا ماحول ہے، پورے مدینہ میں اداسی ہے. جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوئی تو اس پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. جب زخمی تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت عبداللہ کو. حضرت عبداللہ جوان تھے، اپنے ابا کا سر اپنی گود میں لے کے بیٹھے رہتے تھے، بدن سے خون نکل رہا ہے، گود میں سر ہے. حضرت عمر نے ایک دن فرمایا، بیٹا میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، اپنی گود سے نیچے اتار دو. تو کہنے لگے کہ ابا جان، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے باپ کے سر کو زمین پہ رکھوں، میری ہمت نہیں ہوتی. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ تیرے باپ کے سر کو زمین پہ تڑپتا ہوا دیکھ کر کے اللہ کو تیرے باپ پر رحم آ جاوے اور اللہ تیرے باپ کی مغفرت کر دے، اس امید پر زمین پہ رکھ دے. کیسے لوگ تھے! حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کتنا ڈرتے تھے اللہ سے. پھر فرمایا، بیٹا جاؤ ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ماں عائشہ کو جا کر میرا سلام کہو، اور سلام کہہ کر کے ماں عائشہ کو یوں کہنا کہ تمہارے روم میں، تمہارے کمرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تمہارے روم میں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے کہ اگر اجازت ہو تو عمر کی قبر بھی تمہارے روم میں بن جاوے. حضرت عائشہ سے اجازت لو. بیٹے گئے حضرت عبداللہ, سلام کہا, اور سلام کہنے کے بعد کہا کہ امی جان, حضرت عائشہ, میرے ابا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں حضور کی حضرت ابوبکر کی قبر ہے وہی میرے ابا جان کی قبر بنے. تو حضرت عائشہ نے جواب کے اندر فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے شوہر اللہ کے نبی اور ایک طرف میرے ابا ابوبکر صدیق کا, وہی میری قبر بنتی. لیکن عمر نے کہلوایا تو ان کو جا کے کہہ دو کہ میری طرف سے اجازت ہے, تمہاری قبر میرے روم کے اندر بنے گی. ماں عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر خود گئی. جب انتقال ہو گیا, وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو بھی جب لے کر کے جاؤ تو پہلے حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا, دوسری مرتبہ اجازت لینا. جب جنازے کی نماز ہو گئی, حضرت عبداللہ ابن عمر جنازہ لے کر کے پہنچے تو باہر سے آواز دی, ماں عائشہ, میں اپنے ابا کے جنازے کو اندر لا سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر لے کر کے آ جاؤ. کہا خوشی سے لاؤ, میں اجازت دے چکی ہوں, اپنے ابا جان کو میرے کمرے کے اندر روم میں دفن کر دو. میں نے کہا خوش نصیب ہے عمر کہ تم نے اللہ سے دو دعا مانگی تھی کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت کی موت دینا اور مدینہ پاک میں موت عطا فرمانا. یہ دو دعا اللہ نے قبول فرما لی اور دو نعمت اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائی. شہادت کی موت بھی مل گئی, مدینے کی موت بھی مل گئی, اور دو چیزیں اور اللہ کی طرف سے مل گئی. کا قبر بن گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں قبر بن گئی. اور چوتھی نعمت یہ کہ قیامت تک حضور کے پڑوس میں سونا نصیب ہو گیا. قیامت تک حضور کے پڑوس میں سوئیں گے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. اسی لیے ہم مدینہ پاک جاتے, اللہ ہمیں بار بار مدینہ لے جائے, کہو آمین. تو پہلے حضور کی جالی مبارک پر کھڑے ہو کے سلام پڑھتے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. پہلے حضور کو سلام پڑھتے ہیں نا, پھر ایک قدم آگے چلتے ہیں اور پھر سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا ابا بکر صدیق, سلام ہو آپ پر اے ابو بکر صدیق. پھر ایک قدم چلتے ہیں اور پھر سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا عمر ابن الخطاب, سلام ہو آپ پر اے عمر ابن خطاب. کتنے خوش نصیب, جہاں حضور پر سلام وہاں ابو بکر اور عمر کے اوپر سلام. اللہ یہ سلام پڑھنا مدینہ پاک میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب زندگی گزار کے گئے. میں تو ان کی زندگی کی بہت مختصر یہ حالات آپ کو سنائے, بہت مختصر. انشاءاللہ پھر آئندہ سال اگر محرم کے اندر موقع ہوا تو حضرت عمر کی سیرت کے اور پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں گے. کہو انشاءاللہ. اور دیکھیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی نسبت سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ایک حدیث آخر میں سنا دیتا ہوں آج کی مجلس کے اختتام پر. عجیب و غریب حدیث کا مضمون ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے. ایک گاؤں کے رہنے والے آدمی آئے اور حضور سے پوچھا کہ حضور مت ساہ قیامت کب آئے گی. سوال کی. قیامت کب آئے گی تو حضور نے کتنا پیارا جواب دیا کہ تم قیامت کا سوال تو کرتے ہو لیکن قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے وہ بتاؤ. کیا تیاری ہے قیامت کے لیے وہ بتلاؤ. تو اس آدمی نے جواب کے اندر کہا حضور میرے پاس بہت نمازیں نہیں ہیں نہ بہت صدقہ اور خیرات ہے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کس سے محبت؟ ارے بتلاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے. کہا حضور نماز صدقہ خیرات نہیں ہے بہت زیادہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جاؤ جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے قیامت میں اللہ تمہیں ان کے ساتھ رکھیں گے. کہا قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی ہوگی. آج مجلس میں فیصلہ کر کے اٹھو ہماری محبت کس کے ساتھ. ارے کہو کس کے ساتھ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ. سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ؟ اللہ ہی کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے ساتھ. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب حضور کی زبان سے یہ بات سنی کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. یہ آج ہمارا سب سے بڑا خوشی کا دن تھا. کہ یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت میں اللہ ان کے ساتھ رکھیں گے. اب آج فیصلہ کر لو کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی. اور میرے دینی بھائیوں آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر چلتا ہے نا. ارے جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ چلتا ہے نا. بتلاؤ کپڑے کیسے پہنو گے. ارے بتلاؤ کپڑے کیسے پہنو گے. نبی سے محبت ہے تو نبی جیسے کا چہرہ کیسا رکھو گے. ارے بتلاؤ نبی سے محبت ہے تو نبی جیسا چہرہ رکھیں گے. کا محبت زبان سے بولنا تو بہت آسان ہے. بہت آسان زبان سے محبت بولنا. ہمارے یہاں جب بچے مولوی بننے آتے ہیں تو پہلے سال میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حکایت لطیف. اس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کسی عورت کے پیچھے پڑا اور کہنے لگا مجھے تجھ سے بہت محبت ہے بہت پیار ہے مجھے تجھ سے. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بولی کہ ایک دوسری لڑکی آ رہی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ حسینہ ہے. اس نے کہا اچھا. وہ چل کے دوسری کو دیکھنے گیا تو تو پہلی نے ایک تماشا مارا، کہاں گئی وہ ساری محبت؟ ابھی تو بول رہا تھا کہ تجھ سے بہت محبت ہے، اور جہاں نام سنا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی حسینہ ہے تو کہا پیچھے مڑ کے دیکھنے چلا گیا، کہ آج ہماری محبت کا حال بھی یہی ہے، کہ دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا کہ نبی سے محبت ہے، اور کپڑے پہنیں گے نبی کے دشمنوں والے، چہرہ بنائیں گے نبی کے دشمنوں والا، یہ کوئی محبت ہے کہ یہ ڈھونگ ہے؟ حضرت انس نے پھر آخر میں فرمایا کہا کہ میری محبت اللہ کے ساتھ، میری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میری محبت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، میری محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کا مجھے یقین ہے کہ ان چاروں کے ساتھ مجھے آخرت میں اللہ رکھیں گے۔ تو یہ چار محبت کا حضرت انس نے اعلان کیا، کہا میری محبت کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، حضرت ابو بکر صدیق سے، اور حضرت عمر فاروق سے، کہا ان چار سے ہمیں محبت ہے، اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں ان کی جماعت میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاکیزہ نقشوں پر عافیت سے چلائے، آخرت میں اللہ ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھنڈی کی رات میں اپنے آرام کو قربان کر کے کہاں کہاں سے آپ حضرات تشریف لائے، اور میں آپ سب کو دل سے اس پر مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ واقعتاً کچھ خوبی تو یہ ہماری آدرش سوسائٹی کی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے ضرور، اور اس کے پیچھے کچھ راز ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو میں آج آپ کو وہ راز بتلا دوں۔ ہماری اس کالونی کا فاؤنڈیشن اور بنیاد اللہ کے اس ولی نے رکھی تھی، اللہ کے اس ولی نے رکھی تھی کہ جب وہ ولی مدینہ منورہ میں حضور کی قبر مبارک پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور سلام پڑھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں سلام کرتا ہوں آپ کو۔ تو قبر میں سے جواب ملا، اور اس وقت مسجد نبوی میں جتنے لوگ موجود تھے ان تمام لوگوں نے وہ جواب اپنے کان سے سنا۔ قبر سے کیا جواب ملا؟ وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے، وعلیکم السلام۔ نعرہ تکبیر، قبر سے جواب ملا، قبر سے جواب ملا کہ اے میرے لاڈلے بیٹے، میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پوری مسجد نبوی نے حضور کے سلام کا جواب سنا، اور پورے مدینہ میں چرچا ہو گیا کہ آج ہندوستان کا ایک نوجوان عالم آیا اور اس نے مسجد نبوی میں حضور کی قبر پر سلام پڑھا اور قبر میں سے ان کو جواب ملا، پورے مدینہ میں شہرت ہو گئی۔ وہ کون تھے؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث۔ حضرت کو قبر مبارک سے جواب ملا تھا، اتنے بڑے اللہ کے ولی کے مبارک ہاتھ سے ہماری سوسائٹی کی بنیاد پڑی ہے، اس کا سنگ بنیاد ہوا ہے۔ حضرت کی روحانی توجہ ہے، برکتیں ہیں، پتہ نہیں اس ولی نے اس کے لیے اس زمانے میں کیا دعا مانگی ہوگی۔ اللہ ملت اسلامیہ کو سلامت اور عافیت کے ساتھ رکھے. آپ حضرات دونوں دن کے پروگرام میں اتنا بڑا مجمع کہ ہماری پوری کالونی چھوٹی پڑ رہی ہے, اتنا بڑا مجمع, مرد بھی اتنے, عورتیں بھی اتنی, آپ حضرات جس محبت سے آئے میں پوری سوسائٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ حضرات کے آنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی 18 اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ شہدائے کربلا کے موضوع کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے, تشریف لائیں گے نا. درود شریف پڑھو, دعا کرتے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد, كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے الہ العالمین, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں تیری محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرے لاڈلے نبی کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت عطا فرما, حضرت عمر فاروق کی محبت عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ تو ہمارا حساب کتاب فرما, ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرما, ان کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما. اے اللہ ان کی پاکیزہ سیرت و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ امن سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان پر رحم کرم فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی ہر طرف سے حفاظت فرما, اس کو ہر نوع کی ترقی عطا فرما, ہر قسم کے فتنے فساد سے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ آج کی جمعہ کی مبارک رات میں تیرے دربار سے بھیک مانگتے ہیں, تیرے کرم اور تیری مہربانی سے اے اللہ ہم گنہگاروں کو مدینے کی موت عطا فرما, مدینے میں دفن ہونا نصیب فرما, بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دے. اے اللہ قیامت کے دن تیرے لاڈلے نبی کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمیں نبی کی سنت پر زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ تو تمام شہدائے کربلا پر رحم فرما دے. اے اللہ جتنے لوگوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی, اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ٹھنڈی کی رات میں کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے, اس لیے آئے کہ تیرے لاڈلے بندے عمر فاروق کی سیرت پاک کو سنے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما لے، اے اللہ جنہوں نے محنت کی اس مجلس کے لیے ان کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ تو اس محبت کا بدلہ آخرت میں عطا فرما دے، ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ عافیت سلامتی اور ستاری والی زندگی نصیب فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.